หลังจากนั้นก็เงียบกริบจะไม่มีเสียงเคาะแล้วข้าวแกงก็ไม่บูดค้าขายได้ไม่มีอุปสรรคเป็นเรื่องน่าแปลกแท้ๆหมอผีน่ะรู้ว่ามันเกิดเพราะอะไรถามเจ้าของบ้านว่าทำให้ใครโกรธเคืองหรือว่าเจ็บใจบ้างหรือเปล่าเจ๊หมอนก็ยอมรับว่ามีอยู่บ้างแค่มีปากมีเสียงเถียงกันไม่ร้ายแรงอะไรก็เถียงกับพวกลูกค้าที่เรื่องมากกันแหละแต่มันตั้งแต่ตอนที่ค้าขายอยู่ที่เก่าพอมาอยู่ที่นี่แล้วไม่ได้มีเรื่องกับใครนี่หมอผีก็บอกว่าเขาทำของใส่บ้านเอาไว้สองผัวเมียคิดกันว่าศัตรูเก่าไม่น่าจะรู้จักบ้านหลังนี้จนกระทั่งมานึกออกกันในภายหลังเมื่อคุณสมานเขาพูดขึ้นมาว่าตอนที่บ้านใกล้จะสร้างเสร็จวันอาทิตย์นั้นน่ะมาดูบ้านเจอว่ามีคนงานสองผัวเมียผิวดำๆเข้าพักอยู่ในบ้านทำบ้านช่องเลอะเทอะตอกตะปูวงกบขึงราวผ้ากันอิรุงตุงนางระโยงระยางกางเกงในผ้าถุงตากกันน่าเกลียดเจ๊หมอนก็เลยว่านี่มันบ้านของฉันนะฉันซื้อแล้วเสร็จแล้วก็ชี้นิ้วไล่ตะเพิดให้คนงานเก็บข้าวของออกไปแล้วยังพูดแรงๆไปอีกหลายคำมันนึกกันดูสองผัวเมียเนี่ยอาจจะเป็นคนเขมรที่มาทำงานก่อสร้างเพราะว่าพูดไทยกันไม่ค่อยชัดพวกเขาคงโกรธถึงได้ทำของใส่เพื่อนบ้านก็เลยบอกว่ามนต์ดำเขมรก็ต้องแก้ด้วยหมอผีเขมรนั่นแหละถูกต้องแล้วครับนั่นก็เป็นเรื่องแปลกๆอีกเรื่องนึงก็นำมาเล่าสู่กันฟังวันนี้ครับ มาถึงเรื่องของนายสมพงษ์นายสมพงษ์นี่เป็นคนในละแวกบ้านนั้นบ้านที่ว่านี่อยู่ในจังหวัดสิงห์บุรีแกเป็นเพื่อนรักต่างวัยกับลุงเปรมเขาเป็นคนดีซื่อสัตย์ไม่เอาเปรียบเพื่อนฝูงถึงแม้ว่าฐานะทางบ้านจะยากจนก็ตามแต่ก็ไม่เคยเป็นคนเห็นแก่ได้หรือว่าเห็นแก่ตัวเลยคนในหมู่บ้านนี่กล้าที่จะยืนยันอย่างเต็มปากเต็มคำนายสมพงษ์คนนี้ได้เมียวัยไล่เลี่ยกันเมียเขาก็นิสัยดีเป็นคนยิ้มแย้มเพื่อนบ้านรักใคร่เอ็นดูมีลูกผู้หญิงผู้ชายด้วยกันสองคนลูกของเขาก็น่ารักดูไปแล้วครอบครัวนี้ก็น่าจะมีแต่ความสุขไม่น่ามีเรื่องมีราวอะไรให้ต้องมาเล่ากันความจริงแล้วชีวิตครอบครัวนายสมพงษ์สบายจริงๆนั่นแหละเขาอยู่กันตามประสาพอมีพอกินแต่ก็มีบางครั้งบางทีที่ทั้งบ้านนี่ข้าวสารไม่มีจะหุงพอเวลาไม่มีกินจริงๆนายสมพงษ์ก็จะออกปากอย่างเกรงใจกับลุงเปรมที่เป็นพวกกันส่วนใหญ่ก็มักจะเป็นข้าวสารเอาไปหุงกินกันไปก่อนแล้วก็พอหาเงินได้ก็ใช้คืนให้ในภายหลังลุงเปรมไม่ได้ว่าอะไรเลยแกไม่ขัดข้องอยู่แล้วเต็มใจให้ไปเท่าที่สมพงษ์ต้องการแถมยังบอกว่าไม่ต้องเกรงใจซะอีกด้วยนะมาเอาได้ทุกเวลามาขอยืมเงินหรือว่าขอยืมข้าวไปหุงนายสมพงษ์ก็จะพูดอยู่ทุกครั้งว่าเขานั้นเกรงใจลุงเปรมจริงๆแต่ก็ไม่รู้จะทำยังไงมันขาดแคลนจริงๆฝ่ายลุงเปรมก็บอกไปว่าแกเข้าใจไม่ต้องพูดอะไรอีกแล้วคนเรามันก็ต้องช่วยกันเท่าที่จะช่วยได้มีอยู่ครั้งหนึ่งลุงเปรมไปบ้านนายสมพงษ์แล้วได้ยินเด็กๆมันบ่นหิวข้าวกันบอกกับแม่ว่ายังไม่ได้กินข้าวเช้าเลยทำไมแม่ไม่หุงข้าวล่ะลุงเปรมได้ยินก็ตกใจเพราะว่าในตอนนั้นมันเกือบจะเที่ยงวันเข้าไปแล้วแต่เด็กยังไม่ได้กินข้าวเช้าเลยแกก็ถามเมียนายสมพงษ์ว่าทำไมไม่หุงข้าวล่ะเมียนายสมพงษ์ก็ไม่กล้าบอกความจริงได้แต่พูดว่าเดี๋ยวก็หุงแล้วจ้ะแต่ว่าลุงเปรมแกรู้แล้วว่ามันเกิดอะไรขึ้นแกก็รีบกลับไปบ้านตักข้าวสารใส่ถุงบะเริ่มเนี่ยหิ้วออกมาให้ถึงบ้านเด็กๆก็ดีใจกันมากที่จะได้กินข้าวพอดีกับที่นายสมพงษ์กลับมาถึงบ้านโดยใบหน้าที่ดำคล้ำเพราะว่าเขาออกไปเอ่ยปากขอยืมข้าวสารบ้านหลังหนึ่งที่เขาเคยไปรับจ้างทำงานแต่ก็ไม่ได้ไม่ได้กลับมาพอนายสมพงษ์รู้ว่าลุงเปรมเอาข้าวสารมาให้เขาก็ถึงก็ยืนน้ำตาซึมด้วยความตื้นตันใจลุงเปรมเห็นน้ำตาของเพื่อนแล้วสะเทือนใจมากก็บอกกับนายสมพงษ์ว่าไม่ต้องคิดอะไรมากเรามันเพื่อนกันคราวหน้าคราวหลังอย่าปล่อยให้ลูกเมียหิวข้าวอีกนะถ้าเดือดร้อนแล้วไม่บอกให้รู้นี่จะโกรธกันเลยเพราะเรามันเพื่อนกันอย่าลืมที่ต้องอดอยากกันอยู่บ่อยๆก็ว่าครอบครัวนี้ไม่มีที่นาที่สวนกับเขาสองผัวเมียก็เลยต้องรับจ้างเขาทำโน่นทำนี่แล้วแต่ใครจะจ้างไปถางหญ้าไปขุดดินไปตัดต้นไม้ผ่าฟืนสมัยก่อนนั้นที่หมู่บ้านยังไม่ได้มีรถเกี่ยวข้าวก็ยังต้องใช้คนเกี่ยวกันอยู่พอหน้าเกี่ยวข้าวสองผัวเมียก็มีคนจ้างไปเกี่ยวแต่พอถึงหน้าแล้งงานก็ไม่มีมันก็ต้องลำบากหน่อย เขาเคยไปทำงานที่ฟาร์มเลี้ยงไก่บ้างเหมือนกันแต่ก็ทำได้ไม่นานเจ้าของฟาร์มก็มีหลานชายมาช่วยก็เลยต้องว่างงานอีกเมียของนายสมพงศ์มีโรคประจำตัวอยู่ต้องเสียเงินรักษาอยู่บ่อยๆก็เลยทำให้เดือดร้อนกันในส่วนนี้ด้วยมีอยู่ช่วงหนึ่งนายสมพงศ์ได้ทำงานเป็นลูกมือช่างก่อสร้างที่มาสร้างบ้านหลังใหญ่ให้ญาติกำนันมีงานทำอยู่หลายเดือนกว่างานจะเสร็จแต่พอบ้านหลังนั้นเสร็จแล้วผู้รับเหมาก็ย้ายไปทำงานที่จังหวัดอื่นนายสมพงศ์ไปกับเขาไม่ได้ก็ตกงานเคว้งคว้างต้องขวนขวายหางานใหม่เที่ยวถามเข้าไปทั่วหมู่บ้านว่าใครจะจ้างทำอะไรบ้างจนได้งานตัดต้นไม้ถางป่าที่สวนแห่งหนึ่งงานนี้ทำเอาเขาเกือบจะโดนต้นไม้ล้มลงมาทับตายดีแต่ว่ากระโดดหลบจะได้ทันทำไมอย่างนั้นก็กลางตัวเลยรอดมาแล้วเขาก็พูดกับลุงเปรมว่าถ้าเขาโดนต้นไม้ทับตายแล้วใครจะหาเลี้ยงลูกเมียเขารอดมาได้นี่นับว่าเป็นบุญมหาศาลแล้วแต่เขาก็จะต้องทำงานต่อไปแม้ว่าใครจะมาจ้างไปโค่นต้นไม้ใหญ่หรือเล็กจะมามัวกลัวตายอยู่ไม่ได้ทางที่ดีเขาจะต้องระวังตัวให้มากขึ้นเรื่องร้ายมันคงจะไม่เกิดขึ้นกับเขาถ้าเขาไม่ประมาทเลินเล่อพอมีคนจ้างเขาก็ไปโค่นต้นก้ามปูใหญ่เมียไปช่วยด้วยก็ไม่มีอะไรที่มันร้ายๆเกิดขึ้นก็ได้ค่าจ้างมาแต่แล้ววันนึงผู้รับเหมาก่อสร้างที่เคยจ้างเขาไปทำงานไปรับเหมาก่อสร้างบ้านหลังหนึ่งอยู่ไม่ห่างจากหมู่บ้านนักพอดีคนงานเขาขาดเขาก็มาตามนายสมพงศ์ไปทำงานด้วยเขาก็ไปโดยปั่นจักรยานเก่าๆไปแต่เช้าตรู่เลยแล้วก็กลับมาตอนเย็นบางทีก็มืดค่ำมีงานก็เลยมีเงินเลี้ยงลูกเมียเขาอยากให้มีงานทำแบบเนี้ยตลอดไปแต่แล้วอยู่มาวันหนึ่งมันก็เหมือนกับว่าโชคชะตาหรือว่าผีหาที่ไหนมันกลั่นแกล้งเอาแกล้งคนดีอย่างนายสมพงศ์เพราะว่าตอนบ่ายๆวันนั้นมีคนงานก่อสร้างเนื้อตัวเปื้อนเปอะมาตะโกนเรียกที่หน้าบ้านบอกเมียเขาบอกนายสมพงศ์ตกนั่งร้านอาการเป็นตายเท่ากันตอนนี้อยู่โรงพยาบาลเมียเขาเกือบจะเป็นลมพับไปตรงนั้นนางก็ไปเยี่ยมเขาแต่เขาอยู่ในห้องฉุกเฉินปรากฏว่าอาการหนักแต่เท่าแก่ผู้รับเหมาก็บอกเมียเขาว่าไม่ต้องห่วงค่าใช้จ่ายในการรักษานี่จะออกให้ทั้งหมดแต่จริงๆแล้วมันไม่ได้เป็นอย่างนั้นเขาช่วยอยู่ระยะหนึ่งก็พละไปเพราะว่าอาการของนายสมพงศ์ไม่ใช่น้อยๆต้องเสียเงินเสียทองมากเขาถึงกับพิการเดินไม่ได้กลับมานอนให้เมียป้อนข้าวอยู่ที่บ้านนายสมพงศ์ก็บ่นให้ลุงเปรมฟังว่าดวงมันเป็นยังไงก็ไม่รู้ไม่อยากอยู่ต่อไปอีกแล้วลุงเปรมก็ปลอบว่าอย่าคิดมากสิชีวิตยังไม่สิ้นมันก็ต้องดิ้นกันไปไม่ต้องห่วงอะไรทั้งนั้นจะช่วยเหลือทุกอย่างลุงเปรมสงสารเขามากก็ช่วยเหลือทั้งด้านเงินทองทั้งที่นายสมพงศ์ก็ไม่ได้ออกปากเลยแต่แกรู้อยู่แก่ใจแล้วจะต้องรอให้เขาออกปากทำไมของมันก็เห็นอยู่แล้วด้วยลูกนายตานี่แหละนายสมพงศ์ก็บ่นกับลุงเปรมว่าเขาเป็นภาระของคนอื่นไม่อยากจะอยู่อีกแล้วเขาน่าจะตายซะตั้งแต่ตอนที่ตกลงมาไม่น่าจะต้องเข้าโรงพยาบาลเลยอยู่มาไม่นานก็เกิดเรื่องที่ทำให้คนในหมู่บ้านตกอกตกใจนั่นก็คือข่าวการตายของนายสมพงศ์เขาใจเด็ดมากกลั้นใจตายเพื่อจบชีวิตตัวเองหลังจากนายสมพงศ์ตายเมียเขาก็มืด8ด้านในการที่จะหาเงินมาใช้หนี้ลุงเปรมแม้แต่จะเลี้ยงลูกก็ยังไม่รู้จะทำยังไงได้แต่รับจ้างเขาทำโน่นทำนี่ได้เงินเล็กๆน้อยๆเท่านั้นลุงเปรมนั้นไม่ได้คิดในเรื่องเงินใช้หนี้แกบอกก็ไม่ต้องคิดมากก็ไม่ต้องมาชดมาใช้อะไรก็หรอกลืมมันเถอะวันเวลาผ่านล่วงเลยไปจนอยู่มาวันหนึ่งมันก็มีเรื่องน่าแปลกประหลาดเกิดขึ้นที่บ้านของลุงเปรมหลังจากที่นายสมพงศ์ตายไปแล้วประมาณ1ปีเช้าวันนั้นลุงเปรมตื่นขึ้นมาก็เห็นในคอกวัวที่บ้านมีลูกวัวตัวหนึ่งคลอดออกมาเป็นลูกวัวตัวผู้พอลุงเปรมเข้าไปในคอกมันก็เข้ามาเลียมือลุงเปรมเหมือนกับว่ามันรู้จักมักคุ้นกันมาก่อนแล้วมันก็มองหน้าแกอยู่ครู่นึงลุงเปรมรู้สึกขนลุกสู้อย่างไม่ทราบสาเหตุแกเล่าในตอนหลังว่ามันคล้ายๆกับจะเคยรู้จักกับลูกวัวนี่มานานแล้วลูกวัวตัวนี้มันแปลกแทนที่มันจะตามแม่มันไปไหนมาไหนแต่มันกลับมาตามลุงเปรมไม่ว่าแกจะไปไหนมันก็จะตามไปด้วยแกออกหลังหมู่บ้านเข้าสวนไปนาไปไร่มันเดินตามแกไปต้อยๆเลยทีเดียวแกไปร้านค้าซื้อของมันก็ไปด้วยเรื่องนี้เป็นที่แปลกใจของเพื่อนบ้านมากเขาพูดกันว่าลูกวัวมันคงเข้าใจผิดคิดว่าลุงเปรมเป็นแม่ของมันลูกวัวเติบโตขึ้นตามวัยของมันตัวใหญ่แข็งแรงเป็นวัวที่ลุงเปรมรักมากใช้งานได้คล่องไม่เคยดื้อเลยแล้วก็แสนรู้หลายอย่าง